No, vždyť to vidíš sama. Není to žádná legrace. Furt dokola uklízíme a ten bordel nikdy nekončí. Když je k tomu ještě zima jako dneska, ty si ještě neodpykal své hříchy, Seane. Vždyť už jsi v pekle mnohem déle, než jsi žil na zemi. Ty jsi nikdy nebyl zlý člověk, jenom trochu bordelář. Seán potřásl hlavou. To nevím, kočičko. Oni mají naše účty u sebe a já nevím, kolik mi toho ještě zbývá. Musím mít asi skutečně nepolepšitelnou povahu. Podívej, máš tady roztrženou rukavici, řekla soucitně Molly. Ukaž, já ti ji opravím. Natáhla se po mužově ruce. Ne, ne, to je v pořádku, slečinko, řekl Seán a rychle rukou ucukl. S tím klidně můžu dělat. Stejně už se musím zase dát do práce. A zase se dal do neúspěšného čištění kanálu. No jak myslíš, řekla zamyšleně Molly. Jak sami vidíte, prohlásil Satan s jiným druhem úsměvu, jsme mi v pekle drsní, ale féroví. Lidé, kteří se nechtěli polepšit zaživa, se musí polepšit po smrti. Vytrvalost a důslednost přináší své ovoce. Ano, to je vidět, souhlasil Zane. Opravdu to zní celkem rozumně. Najednou byl přerušen, protože se Molly nějak zamotala, narazila do Zanea a ten vrazil do jednoho z irských pracantů. Molly byla proti jeho duchovní strance zcela hmotná, takže ho lehko převážila. Zane se zachytil muže a ucítil jeho nahé tělo a zase se mu vrátila rovnováha. Promiňte, je mi to skutečně líto, omlouval se muž, do kterého vrazil. Ztratil jsem rovnováhu. Ta tulačka je pěkně neohrabaná, huhlal si pro sebe Satan. Nic se nestalo, řekl muž nevrle a přitáhl si svůj roztrhaný plášť blíže k tělu. Uhněte a nechte mě makat. Satan otevřel ve vzduchu jiné dveře a všichni tři vstoupili do pěkně zařízeného obývacího pokoje. Tak si viděl sám, že není žádný důvod, aby se musel ten systém měnit nebo násilně přerušovat, řekl. Souhlasím, řekl Zane. Už také nevidím důvod, proč bych neměl sebrat Luninu duši. Mám pocit, že jsem teď trochu víc objektivní. Zajisté, řekl Satan potěšeně. Jsem si jist, že až uvážíš všechny aspekty, pochopíš můj způsob uvažování, otevřel další dveře a Zane s Molly se stoupili do Zaneova vlastního obýváku v jeho rezidenci. Dveře se za nimi zavřely a změnily se v normální televizní obrazovku. Zane přistoupil ke svému odpočívajícímu tělu a opatrně do něj vstoupil. Pronikl do všech buněk a cítil, že už je zase sám sebou. Za chvíli otevřel oči a cítil normálně váhu svého těla. Byla to skutečně úleva. Pošlu své sluhy, aby dohlédli na tvé pohodli, smrti, prohlásil Satan z obrazovky. Pak jeho tvář zmizela a na obrazovce se objevily normální zprávy. Minus 12. Paradoxní situace. Molly se posadila za Neovi na klín, rukama objala jeho ramena a rty přitiskla těsně k jeho pravému uchu. Byla tak blízko, že cítil lehký zápach rybiny. Jinak necítil nic, protože Molly sama nic nevážila. Hej, co to děláš? To přece vůbec není zapotřebí, protestoval překvapený Zane. Musím ti přece poděkovat za to, že jsi mě vzal na takový hezký výlet, řekla. Konečně jsem zase viděla přátele. Zane se tedy poddal jejímu obětí. Co mu nakonec mohl duch udělat, když on sám byl zpět ve své normální podobě? Pro tebe jsem to udělal rád, Molly. Teď se zase můžeš klidně vrátit do. Její nehmatné rty se dotýkaly jeho ucha jako slaboučký vánek. Smrti. Musím ti něco říct dřív, než se Satan zmocní tvého domu, šeptala naléhavě. Co? Ne, ne. Nereaguj tak prudce. Jenom se usmívej a tvař se, že je ti dobře. Satan nás pozoruje. Nechá mě na pokoji, pokud se k tobě budu takhle vinout, protože je rád, když budeš projevovat zájem o jiné ženy než o Lunu. Udělám se trochu víc hmotnou, aby cítil mé tělo. Najednou něco vážila a tlačila ho dolů. Podívej, vzal si mě dolů jako svého průvodce, tak tě teď povedu. Věř mi, smrti. Je to důležité. Zane, šokován touhle změnou jejího charakteru, se začal nutit do úsměvu a snažil se vypadat spokojeně. Pravda ovšem byla, že Molly vypadala na ducha velice přitažlivě, takže mu to nedalo příliš práce, i když měl trochu výčitky vůči Luně. Když jsem se dotkla Seanovi ruky, tak tam žádná rukavice nebyla, šeptala mu Molly do ucha. Zane chtěl něco říci, ale Molly mu položila ukazovák na rty. Ti lidé v pekle na sobě nemají vůbec nic, pokračovala. Jsou úplně nazí i ve sněhu. Oni tam nejsou jenom trestáni. Oni jsou tam mučeni. Zane se snažil nějak protestovat, ale opět ho umlčela a současně si rozepnula blůzu, jako by ho sváděla. Tím se mu naskytl pohled na její výstavní poprsí. To spolu s odérem moře, který se kolem ní šířil, mu dávalo pocit, jako by byl na dovolené na jednom z vulkanických ostrůvků uprostřed Pacifiku. Smrti, věř mi. Měla jsem to podezření už předtím, ale nikdy jsem se nesměla svých přátel dotknout a ani se k ním vlastně přiblížit. Satanovi služebníci mne vždy pečlivě pozorovali. Tentokrát jsem se Seana dotkla a jsem si tím úplně jistá. Proto jsem tě taky strčila na toho chlápka. Jeho šaty byly pouhá iluze, že jo. Zane si překvapeně připomněl situaci, kdy se chytil toho muže a přitom ucítil jeho nahé tělo, ačkoliv muž vypadal plně oblečen. Poznámka o tom, že jsou duše oblečeny pouze v iluzorních šatech, vypadala bláznivě, ale ve spojení s peklem bylo všechno možné. Ano, Molly si povytáhla sukni, čímž odhalila víc svá stehna a zároveň si rozepnula další knoflík blůzky. Molly sice umřela v 16 letech, ale měla tělo dospělé ženy. Dívky v Irsku zřejmě rozkvétaly do plné krásy pěkně rychle. Tak teď to víš také, smrti. Otec lžeti lhal. On tam vůbec duše nelepší. Prostě je tam navždy drží a nenechá je odejít. Nesmíš mu věřit ani slovo. To, co z jejich slov vyplývalo, bylo ohromující. Jestli Satan lhal o tom, že polepšuje duše, jak mohl mluvit pravdu v tom ostatním? Jestli skutečně nereformoval duše, tak v čem mu Luna mohla později zabránit? Jestli tedy duše schovával a budoval si svoje impérium, pak byl samozřejmě důvod pro likvidaci Luny velmi podezřelý. Smrt by za žádných okolností neměla spolupracovat s princem zla. Děkuji ti, Molly, řekl Zane. Skutečně si mi pomohla. Budu si to pamatovat. Zmiz odsud, jak nejrychleji můžeš, varovala ho Molly. Zavolej Mortise, ten tě může nejspolehlivěji ochránit. Vím, jak Satan postupuje. Už teď jsou jeho sluhové na cestě k tvé rezidenci, aby ji vzali do svých rukou a dohlédli na to, aby stancoval, jak on bude pískat. Máš pravdu, souhlasil Zane. Postavil Molly na zemi, se mezi tím vrátila její nehmotná podoba a sám vstal. Zamířil ke dveřím. V nich se objevil velký muž v kuchařské čepici. Vaše jídlo je hotovo, pane, to nebyl jeho kuchař. Sním to, až se vrátím, řekl Zane a snažil se kolem něj proklouznout. Kuchař mu položil svou masitou pracku na rameno. Ale jídlo už je hotovo, pane. Molly byla v očistci nehmotná, kromě chvilek, kdy se snažila, ale tenhle muž byl silný jako bík. Zane se vyprostil z jeho tlap. Teď nebudu jíst, děkuji. Jsem si jist, že si to rozmyslíte, pane, pravil neurvalý kuchař a popadl Zanea za předloktí. Zane se rozčilil a pocítil vztek. Pohlédl muži přímo do tváře, protože si vzpomněl, jak působí jeho upřený pohled na ostatní. S kým si myslíš, že mluvíš? Zeptal se hněvivě. Velký muž zbledl jako většina lidí, když spatří masku smrti, ale trval na svém. Jsem už mrtev. Mě už nemůžeš ublížit. Proč tedy zbledl? Zane zvedl pravou paži. Drahé kameny, které měl na zápěstí, se rozzářily. Jeho prsty popadly muže pod bradou a bez potíží ho nadzvedly. Muž se celý vznesl a začal vypadat jako z celofánu. Konec konců byla to jen duše. Zane přeložil duši na půl, potom na čtvrtinu a nakonec ho zabalil jako míč a prohodil ho podlahou dolů směrem k peklu. Potom se překvapeně zarazil. Nevěděl, že smrt má takovou moc. Ale bylo to pochopitelné, vždyť dopravoval duše na věčnost. Mohl s nimi nakládat, jak chtěl. To bylo něco, prohodila Molly. Zane úplně zapomněl, že je ještě tady. Možná bys odsud měla radši zmizet, poznamenal. Satanovi pochopové by ti mohli zatopit. Je velmi těžké udržet ducha proti jeho vůli, uklidnila ho Molly a zmizela mu z dohledu. Děkuji ti ještě jednou za pomoc, zavolal Zane. Otevřela si mi oči. Nemáš za co, dolehl k němu její hlas. Pak už byl sám. Zane prošel venkovními dveřmi a potkal skutečně krásnou ženu zjevně vznešeného původu oblečenou do krásného, bohatě zdobeného šatu. Jsem Helena Trojská, oznámila mu. Zane byl z historie obeznámen s jejím osudem, kdy její kouzly opředená tvář zavdala příčinu ke krvavé válce mezi Trojou a spojenými řeckými oddíly. Teď zřejmě sloužila Satanovi přímo. Tak vy teď sloužíte jako lehká dívka přímo Satanovi, posmíval se jí Zane a snažil se ji odstrčit. Prosím. Vykřikla a chytila ho za paži. Nevíte, jaké to je být stále ve službě ještě 3000 let po smrti. Neumíte si ani představit, jak Satan zachází se ženami, které ho zklamou. Proti všemu zdravému úsudku byl Zane pohnut jejím prohlášením. Možná byla mrtvá 3000 let, ale stále to byla krásná žena. Nechci vám ublížit, Heleno, ale chci se pokusit zachránit mladou, krásnou ženu ze satanových spárů. Chtěla byste ji snad zradit? Helena se na něj upřeně dívala a z očí jí kanuly na klasické rysy slzy. Její tvář se pomalu rozmazávala a z těla se stala beztvará masa. Změnila se v páru a její duše se potopila podlahou směrem, odkud přišla. Helena Trojská byla v zásadě dobrá žena, která pochopila situaci a nechtěla přidělávat starosti jiné ženě. Za nevůčiní pocítil smutek, ale rychle vyšel ven. Mortis už na něj čekal a světelko na jeho sedle naléhavě blikalo. Zane nasedl a strčil si do ucha tlumočnický drahokam. Co se děje, můj věrný Oři? Satan vypustil ďábelské psy. To vypadá skutečně vážně, ale kdo jsou to ti ďábelští psy? Démoni ve zvířecí podobě. Nemáš žádnou moc nad jejich duší, protože to nejsou lidé. Zane uvažoval. Zdálo se, že Satan přitlačil na skřipec. Co mám dělat? To já nevím, mistře. Mohu tě uchránit, když se s nimi utkáme jednotlivě. A útočí ďábelští psi jednotlivě. Není to jisté. Zane ucítil ledový chlad. Kolik máme času? Z pekelného psince to do očistce chvíli trvá i nadpřirozeným bytostem. Řekl bych, že by tu mohli být tak za 15 minut. Dobrá. Mám ještě nějakou práci. Vezmi mě do oddělení, kde jsou záznamy jednotlivých lidí. Mortis ho zanesl k velké budově v očistci. Nebuď tam příliš dlouho, upozorňoval ho Kůň. Dovnitř za tebou nemohu. Budu u tebe zpátky dřív, než se přiřítí ti psi. Zane slezl z koně, vešel do budovy a zamířil do výpočetního střediska, kde okamžitě zapnul jeden terminál. Zdravím tě, smrti, zablikala obrazovka. Informace, které hledáš, nemám ve své databance. To jsem si mohl myslet, zahuhlal sám pro sebe Zane. Žádná normální bytost nemůže zastavit pekelné psy. Novinky se skutečně šíří rychle. To ale nebyla moje otázka. Obrazovka zamrkala překvapením. Neříkej, že tě to nezajímá. Zajímá mě to, ale chtěl jsem se zeptat, kolik duší bylo uvolněno z pekla do nebe. Nesmyslná otázka. Prosím o přepracování. Kdepak, to není nesmyslná otázka, ty chytrý stroji. Podle prince zla se peklo stará pouze o to, aby si duše odpykaly své hříchy a pak byly poslány do nebe. Tak se chci zeptat, kolik jich bylo do dnešního dne propuštěno z pekla. Bude mi stačit přibližné číslo. Chvíli se nedělo nic a pak se na obrazovce objevilo. Nemám o tom žádné informace. Co to znamená, že nemáš žádné informace? Máš přece všechny záznamy z věčnosti. Chci tím říci, že mi na toto téma nebyla žádná čísla dodána. Zane se zarazil. Chceš říct, že za celou věčnost nebyla z pekla vysvobozena ani jedna duše. Správně, jaký je ten Satan kolosální lhář, zvolal Zane. Byl jsem si jist, že přehání, ale myslel jsem, že jeho prohlášení má alespoň trochu reálný základ. Prohlášení nebylo nepravdivé. Věčnost ještě neskončila. Zane uvažoval. Chceš naznačit, že Satan může čistě teoreticky propustit duše někdy v budoucnu. Správně, to je ale dobrý chyták. Jako nevyplněný šek. Vždyť věčnost už podle názvu nikdy neskončí. Obrazovka byla prázdná. Zane vypnul terminál. To, proč přišel, se dozvěděl. Domníval se, že Satan nemluví pravdu a že si jistě nějaké duše nechává delší dobu, než po jakou mají odpykávat své hříchy, ale skutečnost byla ještě mnohem horší. Smrt se tedy rozhodně nebude řídit podle Satanova návodu. Mortis už venku netrpělivě pofrkával. Už jsou pekelní psi blízko. Zeptal se Zane při nasedání. 6 se jich sem žene. Mohl bys jim utéct? Ne. Na delší vzdálenost si od nich dokážu udržet odstup, protože nemají moji vytrvalost, ale na kratší vzdálenost jsou rychlejší. Nemohli bychom se před nimi někde schovat? Ne. Dokážou vyčmuchat i neviditelné duchy. Jsou to čističi pekla. Nic jim neunikne. Copak není v celém vesmíru místo, kam by za námi nemohli? Snad jen nebe. Zane se už klíbl. Nebe do toho nechci zatahovat. Nech mne přemýšlet. Nepřemýšlej ale déle než 90 vteřin, upozornil ho Mortis. Zane seděl a přemýšlel. Dost ho překvapilo, že nemá strach. Nikdy nebyl příliš statečný, ale doba, kdy sloužil jako smrt, ho zbavila větší části strachu ze smrti. Nechtěl umřít, ale bylo to z jiného důvodu, než že by měl strach sám o sebe. Kdyby teď zemřel, tak by jeho následovník ukončil stávku, sebral by duši Luny a Satan by vyhrál. Luna by se možná dostala do nebe a možná i za ne, i když na to by moc nesázel. Co by se však stalo s lidstvem, kdyby měl Satan volnou cestu? To leželo Zaneovi na srdci. Ti pekelní psi ho mohli zabít, protože to byla nadpřirozená stvoření, která jen tak nezastaví magická moc jeho kápě. Mohli jednoho z nich poslat zpět do pekla, stejně jako to udělal s kuchařem, i když jeho duše přímo nespadala do Zaneova ranku. Problém byl v tom, že ty potvory z něho neměly strach, protože se nemuseli bát vtělení lidské smrti, když se před nimi nemohl schovat ani utéci, ani s nimi nemohl bojovat. Co tedy mohl dělat? Jen tak tady sedět a čekat na ně. Najednou mu na mysli vytanul případ s myšlením a sirkami, které tvořily pětiúhelník. To byl teď jeho případ a Zane pochopil, o co jde. Jeho mysl běhala stále do kruhu a nebyla schopna nalézt žádné řešení. Snažil se v duchu o lepší uspořádání sirek. Poskládal je do řady. Nemohl se ukrýt. Nemohl utéci. Ale musel přežít. Pak tedy bude muset bojovat. A pro boj bude potřebovat pořádnou zbraň. Z dálky zaslechl cvakání zubů. Na horizontu očistce se objevily temné stíny, které se rychle zvětšovaly. Pekelní psi se blížili. Zbraň, ale jaká zbraň mohla platit na nadpřirozené bytosti, když na ně neplatil jeho plášť ani jeho kouzelné drahokamy. Potřeboval něco útočného. 6 stínů se proměnilo postupně v 6 velkých hnědočervených potvor velkých asi jako půl vzrostlého muže. Jejich obrovské oči žhnuly rudě. Blížili se plavnými, jakoby kočičími skoky, z nichž každý měřil dobrých 10 metrů. Jejich pohyb nebyl vůbec slyšet. To, co by Zane teď potřeboval ze všeho nejvíc, byl pořádný kouzelný meč, kterým by mohl probodnout bytost normální i nadpřirozenou. Neměl ovšem čas takový meč začít schánět.